Bine, atunci wenn du keine andere Fragen hast, machen wir weiter mit zweiteilige Präpositionen. Verstehst du, was eine zweiteilige Präposition ist? Zweiteilig. Din două părți. Exact, din două părți, prepoziții din două părți. Mai pe românește, dacă spun el a mers până la Berlin, cum zici? Fährt bis Ia. și trebuie să-l pun și pe nach. Exact, de asta se cheamă zweiteilige, că sunt două prepoziții. Bis, nach. Două prepoziții una după alta. Și corect să spun bis nach Berlin? Exact, numai că tu ai spus el merge. Er fährt, am zis. Da, dar eu am spus el a mers până la Berlin. Ist bis nach Berlin gefahrt. Gefahren. Gefahren, foarte bine. Er ist bis nach Berlin gefahren. El a mers până la Berlin. Da? Și în românește este o diferență dacă spun el a mers la Berlin sau el a mers până la Berlin. Greu de explicat, dar există. Simți la ureche că e o mică diferență între ele. Când spun la, el a mers la, implică faptul că ăla e scopul și mergi direct. Eu am mers la Berlin. Dacă spun eu m-am dus până la Berlin, implică faptul că scopul era altul. Eu am mers până la Berlin să fac nu știu ce. Da. Nu e așa relevant, important e să nu te sperie faptul că sunt două prepoziții una după alta. Er ist bis nach Berlin gefahren. Ja? Good. Și cum spui, de săptămâna viitoare învăț mai multă germană? Ab nächster Woche lerne ich mehr Deutsch. Foarte bine. Dar dacă spun începând cu săptămâna viitoare, Începând da? Gândește-te cum spui de la început. Există o expresie pentru de la început. În nemțește spunem von Nu Anfang an. Cunoșteai asta? am mai auzit-o, da. Asta este o expresie, trebuie să o ții minte ca atare. Von Anfang an. Trei cuvinte. Von Anfang an. Și asta înseamnă de la început. Și tot așa avem două prepoziții, numai că aici avem un cuvânt între ele. Avem von și an. Von Anfang an. Și atunci începând Cu săptămâna viitoare, în loc de Anfang, punem săptămână. Von. Vohe, Cum von? von di vohe, Începând de săptămâna viitoare. von nexter vohe, An. an, Exact, asta înseamnă începând de săptămâna viitoare. Ia, învăț mai multă germană. lerne ich mehr Deutsch. Exact. Von nächster Woche an lerne ich mehr Deutsch. Începând de săptămâna viitoare. Practic e același lucru cu ab nächster Woche. Știi? Da, și în românește spui în două feluri. Începând cu săptămâna viitoare, de săptămâna viitoare, deși cumva sensul e același. Ia? Da. Good. Și cum spui, el merge până la gard? Gard. Gard, gard. Er geht Ia. bis Bis, foarte bine. În primul rând, cum se spune gard? Nu știu dacă am știut. Curte, știi cum se spune curte? Hof. Hof, foarte bine. Dar tivul de la haine, știi? Ăla se cheamă zaum. Zaum. Zaum. Gardul seamănă cu ăsta. Se spune țaun. Țaun. Se scrie cu Z. Țaun. Der țaun. Și înseamnă gardul care înconjoară o curte. Țaun. Da? Deci, revenind la el, merge până la gard. Dar aici nu pot să mai spun nah, că Nu, că nu merge. N-ac spune numai la orașe sau la țări. este o prepoziție, dar nu știu. Deci dacă te duci la medic, spui zum arzt, da? Sau la gară te zum Bahnhof. Erget bis zu dem Zaun. Da, numai că la gard nu folosim zu, pentru că la gard vii cumva din lateral. Zu ăla implică faptul că intri într-o clădire. Știi? La gard spunem an, an. Corect, erget bis an dem Zaun. Dar numai că este bis an den zaun. Că merge la gard. Dacă stătea la gard era bine, era cu dem. Da. Aici e o mișcare acuzativ. Deci erget bis an den zaun. El merge până la gard. Da? E clar? Da. Good. Și cum spui până în jur de ora 10 am jucat cărți. Bis Zehn Uhr oder 22 Uhr haben wir Karten. Karten gespielt. Numai că tu ai spus bisum. Sau bisum, schuldigung, bisum ai zis, nu? Bis Da, bisum înseamnă până la ora 10, adică fix. Eu am spus până în jur de ora 10. Dacă în nemțește vrei să spui în jur de ora 10, spui gegen, gegen 10 uhr. Bis gegen Exact. sechs Uhr. Haben wir Karten gespielt. Ja? Bis gegen zehn Uhr. Ja. Adică înțelegi diferența dintre... Că asta se poate folosi și pe... fără bis. Eu pot să spun... Ich komme gegen 10 Uhr zu dir. Asta înseamnă că eu vin în jur de 10 pe la tine. Mai puțin, mai târziu, mai devreme, mai târziu, în sensul ăsta. Dacă spun ich komme 10 Uhr, asta înseamnă că mă aștept la ora 10, punct. Asta e diferența Ja. dintre gegen și Good. Și cum spui, eu am cumpărat un televizor. Ich habe ein Fernsehen gekauft. Fernseher cu R la urmă. Fernseher Gekauft. gekauft. Noch einmal. Ich habe einen Exact. Fernseher gekauft. Genau, ich habe einen Fernseher gekauft. Fernsehen cu N la urmă este Este. verbul de a te uita la televizor. Foarte bine, da? Bun. Și cum spui, aduci televizorul până în sufragerie? Holst du den Fernseher Foarte bine. Până în bis ia. in bis In in ia. Sufragerie? uita Wohnzimmer. Wohnzimmer. Wohnzimmer Exact. Încă o dată. in Toată fraza. Dem. Calls to den Fernseher bis in E tot o mișcare. das Wohnzimmer ab. Nu, tu ai folosit verbul abholen. Da, ca să-l aducă. Nu, abholen nu înseamnă că-l aduce, ci înseamnă că-l ia de undeva. Numai holen. Dar numai era suficient holă. Holen, da. Holst oder bringst du den Fernseher noch oder bis ins Wohnzimmer oder bis in das Wohnzimmer? Ja? E clar. Și avem aici bis in. Tot așa o propoziție din asta dublă. Bis an, dacă spun că mă duc până la gard, bis in. până în sufragerie. Ia? Ok? Bun. Și cum spui, el este îndrăgostit până peste urechi. Er ist verliebt, er ist până peste. Bis über. Foarte bine. Er ist bis über verliebt. Bis über was? Na, bis über die Ohren. Ohren, verliebt. În nemțește spunem er ist bis über beide Ohren verliebt. Până peste ambele urechi. Dar cum spui, el este îndrăgostit până peste urechi de ea? Er ist bis über beide Ohren. Ohren in sie verliebt. Foarte bine. Er ist bis über beide Ohren in sie verliebt. Exact. Good. Și cum spun, ai văruit peretele până sub tavan? Hast du aici streichen oder malen? Streichen. Hast du den Wand, Divan, peretele feminin, divan. Hast du die Wand bis până, bis oben? Tu ai spune sus. Eu am zis până sub tavan. Nu știu tavan. Pătură, știi cum se spune? Deche. Exact așa se spune și tavan. Că acoperă ceva. Di deche. E și tavan și pătură. Deci încă o dată? Da, sub. Unter. Unter. Bis. Nu, unter cu R. Unter. Dacă spui cu N, înseamnă dedesubt. Și atunci nu mai implică nimic după el. Când spun ich bin unten. Eu sunt aici, jos, dedesubt. Dacă spun sunt sub masă, unter, unter. Ich bin unter dem Tisch. Deci încă o dată, ai hazul. Hast du die Wand bis unter die Decke? Die Decke gestritten? Gestreiten. Nein. Deci verbul este streichen. Gestrichen. Foarte bine, gestrichen. Ăsta ca să-l ții minte mai ușor, care sunt cele trei forme ale lui? Streichen, streichte. Nein. Streichen, strich. Foarte bine, gestrichen. Gestrichen. Este exact ca verbul schreiben. Schreiben, schrieb, geschrieben. Streichen, strich, gestrichen. Vezi, dacă sună la fel la infinitiv și restul de forme la fel. Good. Și îți mai aduce aminte cum se spunea liniuța aia oblică? N-am repetat-o. Strich. Schräg strich. Schräg strich. Ia? Și binden strich, liniuța de unire. Good. E clar până aceea, nu? Da. Good. Și cum spui, măgarul merge până la gard? Esel, der Esel. Esel. Läuft oder läuft, läuft înseamnă mai degrabă aleargă. Geht. Geht. Bis an den Zaun. Zaun. Der Esel geht bis an den Zaun. Good. Și, cum spui, noi mergem până la gară și vedem mai departe. Wir gehen bis zum Bahnhof. Foarte bine. Und wir sehen weiter. Wir sehen oder wir schauen weiter. Good. Și cum spui, până acum 10 zile aici era un pom. Bis. Acum 10 zile? Yet. Nu pot să-l folosesc Nu, pe nu, yet. nu folosim. Yet înseamnă acum, acum, în momentul ăsta. Dar cum spui, acum 10 zile? În urmă cu 10 zile? Zeit? Nu, Zeit înseamnă de 10 zile. Al. Al. Nici als, se spune for. For. For, În că practic de. for înseamnă înainte, în față. Deci înainte cu 10 zile, în urmă cu 10 zile, acum 10 zile, înțelegi? For 10 tagen. Forțe în tage. E for 10 ta E. nine Tag. Tagen. tagen, că for ăsta cere dativ. Și pluralul de la tag ar fi tage, dar mai primește un n suplimentar din cauza de for. Ia? Da. Da. Deci, reluând, până în urmă cu 10 zile, cum ai spune? Bis forțe tagen. Foarte bine. Bis for 10 tagen, până în urmă cu 10 zile, aici era un pom. Hier war einen Baum. În ce caz este baum? Acuzativ. Nein. Că el era, el stătea. E nominativ. Ein Baum. Încă o dată. Bis 14 Tagen hier. Stop. Bis 14 tag în verb. War hier ein Baum. Exact. Numai că în loc de var, oricum, după, cum să spun, substantivul care este lângă var sau lângă sein, trebuie să fie nominativ. Nu? Dacă nu vedeai că este subiectul. Și atunci var. Nu, ein Baum, e corect. Dar am argumentat încă o dată de ce nu este einen Baum. Da, nu că am înțeles, dar era mai corect să zic war ein Baum hier. Nu contează. Var trebuie să fie acolo. Var hier ein Baum, oder war ein Baum hier. Însă, în limba germană nu prea spunem var în situația asta. Folosim verbul stehen. Stand trebuia să zic. Stand ein Baum. Era mai corect, da. Sau dacă folosești cu forma a doua, a stat, a fost? Ist ein Baum gestanden? Nein, hat gestanden. Da, nu să e cu hamen. Da. Hat ein Baum gestanden. Good. Și cum spui, de peste 3 luni nu avem apă fierbinte, apă caldă. Iubăr. Gândește-te invers. Cum spui, de 3 luni nu avem apă caldă? Seit 3 monate. Zai drei? Monate. Nein, sei drei Monaten. Monaten. Că Zeit cere întotdeauna dativul. Și Monate trebuie să aibă un N. Seit 3 monaten haben wir warmes Wasser. Exact. Kein warmes Wasser. Nu mai avem apă caldă. Zeit drei Monaten. Dar dacă spun de peste 3 luni, spui Über Zeitjuber. seit über 3 monaten haben wir kein warmes Wasser. Că-i dați Wasser, ia? Zeitjuber 3 Monaten haben wir kein warmes Wasser. Good. Și cum spui, el merge până la o benzinărie. Erfert, Is, benzinărie de Tankstelle. Tankstelle, tankstelle. Erfert, bis Zu, bis zu. zu der Tankstelle. Până la o benzinărie. Bis zu einer Tankstelle. Tankstelle. Tankstelle, ja? Genau. So, er fährt bis zu einer Tankstelle. Și stație de autobuz, cum îi spune? Busstelle. Bushaltestelle. Că Bushaltestelle. haltă unde oprește autobuzul. Bushaltestelle. Bun. Și cum spui, el conduce de peste 30 de ani. Fährt Cum spui, el conduce de 30 de ani. fährt seit 30 30 Jahren, exact. Er fährt seit 30 Jahren. De el Jahren. conduce de 30 de ani și de peste 30 de ani. Fährt seit über 30 Jahren. Foarte bine. Er fährt seit über 30 Jahren. Er fährt seit über 30 Jahren. Good. Și el conduce până la mare. Fährt bis Zu. tot cu zoom da das mer dai Genau. tu ceritativo și Exact. atunci dem mer. Foarte bine. Er fährt bis zu dem Meer. Er fährt bis zu dem Meer. El merge până la mare. Good. Și O, ce m-a speriat. Alles gut? O, nu, că sunt un balon mare. Ai baloane în casă? Da, au rămas de la o... Acum, dacă eu sparg peretele aici, vai, dar mie mi-e frică să nu-mi intre un șoarec în casă. Așa trebuie speriat. Au căzut balonul ăsta. Dar nu știu dacă nu cumva l-a făcut cineva să cadă. Vai, uite un pic, nu mai râde. Probabil un șoarece. Da, vai, ce mi-e frică. Erfert bis zu dem Meer. Însă poți să folosești în loc de tu și an bis Erfert bis zu nu și fără atunci tu. dacă În loc de zu an, bis an das Meer. cred că asta am mai auzit-o. Da, ăsta amândouă corecte. Pentru că, dacă, cum spunem noi, merg la mare. Vii cumva din lateral la ea. Ia? Dacă folosesc zu, se referă mai mult la situația că mă duc, nu neapărat, mă duc, cum să spun eu, mă duc acolo unde e plaja, unde e litoralul, unde stațiuni, faptul, implică faptul că intri în ceva. Da. Dar dacă spui an mer, te duci exact la mare, unde e apa. Good. Și cum spui, vis-a-vis de poștă este o bancă. Gegenüber der Post Ja. ist Ja. eine Bank. Eine Bank, die Bank, ist eine Bank. Ja? Gut. Și tabloul este deasupra canapelei. Das Bild Ja? hängt Foarte bine. deasupra canapelei, hängt da sofa Da, sofa, foarte bine. și atunci la acuzativ tot da sofa. Da, deasupra. Nu e o mișcare, atunci ar Trebuie. Das Bild hängt das Sofa. Nu, și unde e deasupra? A. Hängt über. Nu, über înseamnă peste. O. Deasupra se spune Oberhalb. Oberhalb. Oberhalb. Das Bild hängt oberhalb das Sofa. Genau. Nu, Oberhalb von. Oberhalb von. Și atunci dacă l-avem pe fond, trebuie să folosesc dativul. Exact. Von dem Sofa. Von dem Sofa, pentru că este das Sofa, ja? Das Bild hängt oberhalb von dem Sofa. Oder oberhalb vom Sofa. Ja? Bun. Și cum spui, aduci mixerul în bucătărie? Holstu am uitat mixer. Da, Rührgerät. foarte bine. Rührgerät. Holstu den Rührgerät in der Küche? Nu, aduci până în bucătărie. Holst du den Rührgerät bis in die Küche? Noch einmal. Holst du den Rührgerät? Nu, e das Gerät. Holst du das Rührgerät bis Bis. in Ja. E o mișcare. die Küche. Exact, bis in die Küche. Holst du das bis in die Küche? Aduci asta până în bucătărie? Și eu sunt în bucătărie? Ich bin in der Küche. Genau, ich bin in der Küche. Good. Și eu nu am nici mixer, nici tel. Ich habe kein Rührgerät. Trebuie să folosesc Entweder. Nu e Entweder, ci Weder und noch. Weder noch, foarte bine. Ich habe weder Rührgerät Ja. noch Rührbesen. Foarte bine. Weder Rührgerät noch Rührbesen. N-am nici. Nici de la, nici de la. Good. Și el a stat ieri până la ora 12 la mine. Ist acum nu știu că era o regulă cu locul și timpul, care e primul și care e al doilea. Ar trebui să pun ora și după aia locul Da. sau ora. Ist bis 12 ur. Nu, bis 12 ur. Bei mir Ja. geblieben. Geblieben, genau. Er ist bis 12 Uhr bei mir geblieben. Bis Întotdeauna te obișnuiești să folosești asta când te referi la oră, bis până la ora respectivă sau bis gegen până în jur de ora respectivă. Bis gegen. Ia? Ja. Good. Și cum spun, tu mergi până în fața ușii garajului. Du Du gehst, gehst. gehst du gehst bis În fața, vor. vor bis vor Der Nu ușa de la garaj, ci poarta garajului. Poartă. Poartă, se spune. Poartă. Te uiți la fotbal din când în când? Nu am avut timp aici. Nu te-ai uitat niciodată. Știi cum Ba, nu. Ba da, m-am uitat odată când a fost campionatul mondial. știi cum se spune gol în nemțește? Or. Tor. Pentru că tor înseamnă poartă. Și poarta de la garaj e tot tor. Ia? Das Tor. Și atunci, for das Tor garaje, dar Garajator. di garaje Tor. Deci, încă o dată. Du gest bis for dem garaje Tor. Da, dar numai că nu-i dem, deoarece tu mergi. M-am luat după for. Exact, dar for este o prepoziție dublă. Nu este, nu cere întotdeauna dativul. Fon cere mereu dativul, dar for nu. Și atunci avem for das garajator. Exact. Du gehst bis vor das Garagetor. Mergi până în fața ușii garajului, porții garajului, da? Întotdeauna să-l ai în vedere pe for ăsta, că dacă eu stau în fața casei, cum spui? For dem house. Genau. Dar dacă vin în fața casei, ich komme vor das Haus. Că For vin. da. Înțelegi de ce e prepoziție dublă? Da. Good. Și e un anunț aici, cred că ți-am mai zis, am văzut-o des. Să vedem dacă înțelegi. Das ist ein Garagetor, nur ein Esel parkt davor. Numai un măgar parchează în fața unei uși de garaj. Exact. Asta este o ușă de garaj, numai un măgar parchează în fața ei. Da? Am văzut ca să nu blochez, știi? Das ist ein Garagetor, nur ein Esel parked davor. Davor înseamnă în fața ei. E clar de ce așa? Da. Good. Și aprobarea a fost retrasă. Aprobare tu Sau permisiunea. erlaubnis. Erlaubnis. Aprobarea a fost? Retrasă. Nu știu, retras. Erlaubnis. Da, Erlaubnis trebuie să aibă și el un gen. Am pus di, da. Die Erlaubnis este. Di, erlaubnis. Deci, Wird nu, că eu am spus a fost. wurde Wurde. Acum probabil că nu știi retrasă. Deci, etc. practic, a retrage vine de la verbul a trage. A trage cum se spune? A trage. Ăsta care atrage. Nu. A trage când tragi ceva după tine. Gândește-te la tren, că trenul trage ceva. Zug. Zug e tren, iar a trage este ziehen. A, îl știam, Sigur că nu îl știu. știai. Nu, ție. Ziehen. A, atunci retrage Ent, umche ent, ent. ziehen. Ent, ziehen. A retrage. Deci, Și și atunci entzogen. entzogen, foarte bine. Die Wurde Erlaubnis wurde entzogen. A fost retrasă, a fost anulată, da? Deci, ziehen. Iar de la țien mai avem un verb erțien. Erțien, știi ce înseamnă? Probabil că acum nu mai ai de-a face cu el. Dar de la el avem substantivul erțierin. educatoarea. Exact. Deci erțien înseamnă a educa. copii, în general. Erziere n-am avut, dar nu știam că este și verb, Bine, erzie. erzien, a educa, da? A educa. Good. Și cum spui, el merge până la munte. Erfert. Bis. Bis ins Gebirge. Exact, er fährt bis ins Gebirge. Er fährt bis ins Gebirge. Good. Și iarna vine înaintea primăverii. Der Winter kommt înaintea, for, Foarte bine. der Frühling și atunci dativ de, Așa. e tot der, deci for der Frühling. Der nu-i niciun caz. În ce caz l-ai pus? Păi am zis că îl pun la dativ. Așa, și cum e la dativ? Dacă e Frühling, știu că e la masculin. Exact. A, e dem, Dem for. Frühling, exact. Dem. Winter kommt vor dem Frühling. Iarna vine înaintea primăverii. Și dacă spuneam eu vin în fața casei? Ich komme vor das Haus. Genau, vor das Haus. Good. Și cum spun, eu fac cumpărături înainte să închidă magazinul. Ich kaufe Stop, vor stop, stop, stop. Ich kaufe ein. ein. Vreau să pun la sfârșit. Nu, păi aici se termină propoziția. Că după aia începe altă propoziție. Înainte se închidă magazinul. E o propoziție secundară. Magazinul se închide, are verbul ei. Ich kaufe ein. Așa. Ich kaufe ein. Cum spui magazinul se închide? Das Geschäft Das Geschäft oder der Laden? der Laden Schließt. schließt. Schließt. Noi spunem, în românește spunem se închide, dar în nemțește nu e reflexiv, că nu se închide singur de fapt. Der Laden schließt. Magazinul închide. Ia? Ia. Încă o dată toată fraza, că mai e o problemă. Eu fac cumpărături înainte să se închidă magazinul. For dem Laden schließt. Ich kaufe ein. Ja. Păi acum trebuie să am subiect. Exact. Deci Laden este subiect, că el închide. Da, atunci for unde îl pun? Laden. Nu, numai că aici e o problemă. Nu este for, ci este before. Before. Before der Laden schließt. Și acum, care e șmecheria? Dacă avem în fața unui obiect, în fața casei, în fața sau înaintea iernii, înaintea primăverii, atunci avem for. Dacă însă avem o propoziție, înainte ca magazinul să se închidă, nu mai avem un singur cuvânt, atunci avem before. Înțelegi diferența? Da, exact ca la prepozițiile precedente pe care le-am. Aproximativ, că ăsta e un singur cuvânt, before. La exemplele anterioare aveam două prepoziții. Bis an, bis in, bis jung. Nu, în lecțiile precedente, An, nu mai nu. știu ce a fost. E posibil să fi fost atunci. Da, am avut. Dar asta e diferența. Și cum spui, Nu te lasă mergi până nu-mi răspunzi. Înainte să-mi răspunzi, de fapt. Nu te lasă pleci înainte să-mi răspunzi. Ich lasse nicht Gehen. gehen. Numai că spunem ich lasse dich nicht gehen. Ich lasse dich nicht gehen Ja. bevor Sehr gut. du mir respons Mhm. bevor du mir geantwortet hat. Nu. În primul rând nu-i hat, că e du. Asta. Genau, numai că i-am spus până nu răspunzi acum, nu până nu mi-ai răspuns. Tu mir Antwortest. antwortest. Încă o dată. Ich lasse nicht dich gehen, bevor du mir antwortest. Antwortest, genau. Ja? Bevor du mir antwortest, până nu îmi răspunzi. Good. Și soțul meu merge la gard să vorbească cu vecinul. Până la gard. Soțul meu merge până la gard să vorbească cu vecinul. Mein Mann geht bis an den Zaun. Genau. Mein Mann geht bis an den Zaun. Nachbar zu sprechen, zu reden. Noch einmal, să vorbească cu vecinul. Da, atunci dacă îl pun pe mit, nu mai știu cum să-l pun pe umțu. Păi exact cum așa spun. Mit dem Nachbar. Zu sprechen. Exact. Mit dem Nachbar zu sprechen. Că este mein Mann geht zu sprechen. Soțul meu merge să vorbească. Și după aia explicăm cu cine. Trebuie să fie neapărat la începutul propoziției secundare, iar zu sprechen la final. Și între ele bagi dacă voiam să vorbească astăzi cu vecinul, mein Mann geht bis an den Zaun, mit dem Nachbar heute zu sprechen. Înțelegi? Băgai între ele, între și tu sprechen în tot ce mai aveai. Da. Good. Dar în loc de zu, în limba germană mai putem folosi damit. Da, și atunci era mein Mann geht an den Bis, Zaun. bis, bis. Geht bis an den Zaun. Sau n, cu n la urmă. Zaun. Damit mit dem Nachbar Spricht. spricht. Exact, că el spricht. Damit mit dem Nachbar spricht. Good. Ist alles klar? Ja. Ai înțeles cam cum funcționează prepozițiile astea duble, da? Până Da. la ceva. Bis an. Ia, bis über. Bis Până spre ora 10. Bis gegen 10 Uhr. Foarte folositoare. Dacă astea deja, cum să spun, fac diferența. Dacă vrei să nuanțezi puțin conversația, să nu o lași așa, poți să le eviți și atunci te exprimi ca la clasa a doua. Er geht an den Zaun. El merge la gard. Dar și în românește, eu altă când spun merg până la gard. Știi? Good. Ok. Wenn du keine andere Fragen hast, hören wir uns am Freitag. Ja. Good. Dann ich Und wünsche dir gute Besserung mit dann deinen Rückenschmerzen und bis Freitag. ja, vielen Dank und Jo, schönen Abend noch. bitte, tschüss. Tschüss.